คอลัมน์คำคมชวนคิดเรื่องคำคมใกล้ตัวลายเซ็นชวนคิดโดยสดานันตอนที่พี่ดังตรินกล่าวถึงคำคมชวนคิดหนึ่งในคอลัมน์ที่หนุนนำสติปัญญาของผู้อ่านบนนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวก็แทบไม่ต้องไปเสิร์ชหาจากเอนจินที่ไหนให้ไกลตัวเลยเพราะผู้เขียนได้เห็นและอ่านอยู่ทุกวันแบบไม่ต้องลงแรงอะไรอยู่แล้วจากลายเซ็นเก๋ไก๋ของเหล่ากัลยาณมิตรสมาชิกลานธรรมซึ่งลายเซ็นของบางท่านทำให้ผู้เขียนไม่สามารถอ่านขว้างอ่านทิ้งเฉยๆได้แต่กลับส่งเสียงอยู่ในใจว่าเออนะใช่เลยจริงฮะคำคมที่ใกล้ตัวจากลายเซ็นของบางท่านก็ทำให้ผู้เขียนทั้งได้คิดและได้อมยิ้มในวงเล็บเป็นกริยาค่ะไม่ใช่ขนมหวานวงเล็บปิดหรือไม่ก็สาธุด้วยความรู้สึกอบอุ่นที่รินอยู่ในใจเมื่อคำคมสูงค่าเหล่านั้นถูกระบุว่ามีที่มาจากพระสุปาฏิปันโนทั้งหลายต้องขอบพระคุณเจ้าของลายเซ็นทุกท่านด้วยค่ะและก่อนที่ลายเซ็นเหล่านี้อาจจะถูกแทนที่ด้วยลายเซ็นสละสลวยอันใหม่ในอนาคตตามกฎของไตรลักษณ์ดังนั้นผู้เขียนจึงอยากขออนุญาตเพื่อนสมาชิกลานธรรมเสวนานำลายเซ็นปัจจุบันของท่านที่สะกิดใจผู้เขียนเป็นพิเศษมาขยายประโยชน์ต่อในบทความประเดิมนี้ในวงเล็บสำหรับธรรมะใกล้ตัววงเล็บปิดของผู้เขียนด้วยค่ะมาเริ่มเปิดสมองเก็บเกี่ยวคำคมใกล้ตัวจากลายเซ็นกันเลยนะคะอันนี้ส่งใดๆที่ผู้เขียนจะได้รับขอยกเครดิตให้กับเจ้าของลายเซ็นและผู้อ่านทุกท่าน คุณโจโจ้หรือนายโจโจ ้ผู้ที่แสดงธรรมจะมากมายหรือยาวนานปานใดไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เห็นธรรมจนกว่าจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันไม่ได้ด้วยภาษาสำหรับผู้ที่จะเดินตามทางพรหมจรรย์ความดีของเพศตรงข้ามเป็นสิ่งที่ทำให้หลงง่ายที่สุดฉะนั้นท่านพ่อในวงเล็บลีวงเล็บปิดเคยเตือนพระลูกศิษย์ว่าผู้หญิงก็เหมือนเถาวัลย์ที่ขึ้นตามต้นไม้ตอนแรกเขาก็ออกมาอ่อนๆน่าเอ็นดูแต่พอเลื้อยไปเลื้อยมาเขาก็รัดตัวเราเข้าและผลสุดท้ายก็คลุมหัวเราตาย คุณคนไกลวัด สุขไม่เที่ยงยึดถือแล้วเป็นทุกข ์คุณเบญญาภา การยกโทษอาจดูเหมือนเรายอมเราไม่ติดใจไม่เอาเรื่องและจะทำให้เขากำเริบส่วนเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีที่สูงส่งการยอมแพ้อาจเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ข้ามภพชาติในวงเล็บส่วนหนึ่งจากอภัยทานวงเล็บปิด คุณไก่แก้ว การปฏิบัติภาวนานั้นเราจะเลือกปฏิบัติเฉพาะเวลาสุขนั้นไม่ได้เราต้องปฏิบัติภาวนาให้ได้ทั้งในเวลาสุขและทุกข์ในวงเล็บหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดบุรีรัมย์วงเล็บปิด คุณพุทธสิทธิ์ จงมองด้วยตาและปล่อยให้ปัญญาเป็นผู้วินิจฉัย คุณกล้วยป่า อยู่บนเส้นทางธรรมที่ปลอดภัยนี้ดีที่สุดไม่ถึงฝั่งวันนี้ก็ยังมีโอกาสถึงฝั่งวันหน้า คุณศิราพรอภิรัต ดวงคนเรามีดวงเดียวคือดวงใจขอให้กำหนดใจเราให้ดีทุกอย่างจะดีเองหลวงปู่ขาวอนาลโย คุณกอบ ดูกระทู้แล้วย้อนมาดูใจตนชอบใจไม่ชอบใจหรือเฉยเฉยอ่านหนังสืออย่าลืมมาอ่านใจตนเอง คุณตรงประเด็น สอุปาทิเสสะนิพพานธาตุทำประกาศงดงามด้วยความหมายดับกิเลสเย็นใจให้สบายไม่วุ่นวายด้วยผ่องผุดวิมุตติธรรมอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุไม่มีชาติเพราะขาดจบภพทั้งหลายไม่ต้องมาเวียนเกิดและเวียนตายขอบรรยายกราบธรรมด้วยคำกลอน คุณนรชาติ ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่ทำความดีละความชั่วและหมั่นให้มีสติไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือนักบวชต่างก็มีลมหายใจใช้ลมหายใจให้เกิดประโยชน์กับชีวิตนี้มีชีวิตอยู่เพื่อรู้ทุกข์รู้เหตุของการเกิดทุกข์รู้การดับของทุกข์รู้ทางให้ถึงการดับของทุกข ์คุณแพรว ขออย่าประมาทอย่าละทิ้งการภาวนาทำเป็นไม่เป็นก็ช่างเถอะขอให้ได้ทำอย่างเดียวนานๆเข้าก็ติดจิตไปด้วยสะสมวลนิดงานก็ใหญ่ขึ้นหลวงปู่จันโสมกิตติกาโร คุณกระดิ่งน้อย ความรู้สึกไม่เคยว่าง ให้รู้สึกถึงความไม่ว่างนั้นตามจริงนอกจากนี้ขอปิดท้ายด้วยคำคมที่แสนทื่อและเรียบที่สุดจากผู้เขียนเองแต่ถึงแม้จะเรียบทื่อผู้เขียนก็ยกให้เป็นประโยคประจำใจที่นำมาใช้กับตัวเองอยู่บ่อยครั้งและเกิดประโยชน์กับตัวผู้เขียนได้จริงคือ Do not give up ไม่ว่าต้องประจนกับวิบากจากภายนอกหรือกิเลสจากภายในอย่ายอมแพ้ค่ะสดานันท์5 มกราคม 2550